سورت الہمزہ مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، نو آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. کس کے لیے؟ لکل، ہر شخص کے لیے. ہمزتن، جو عیب لگانے والا ہو. لمزتن، غیبت کرنے والا ہو. یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے ہمز، ہے میم زے، اور دوسرا ہے لمز، لام میم زے. بعض کے نزدیک یہ دونوں ہم معنی ہیں اور بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں. ان کے خیال میں ہمزہ وہ شخص ہے جو سامنے بیٹھ کے برائی کرے آپ کی، تانے دے، اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے، اور بعض نے اس کو الٹ بتایا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہمز آنکھوں اور ہاتھ کے اشاروں سے برائی کرنا ہے، اور لمز زبان سے برائی کرنا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اشارہ بازی انسان اپنی حرکتوں سے کرتا ہے، اور عیب جوئی زبان سے کرتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے بد اخلاق لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کتوں کی طرح بنا دیے جائیں گے، یعنی چہرے بھی مسخ ہوں گے. یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب، یہ بد اخلاقی کی سزا ہوگی، کیونکہ یہ انسانیت کے درجے اور مقام سے گری ہوئی حرکتیں ہیں. دوسرے انسانوں کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کے ساتھ بد اخلاقی برتنا. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں عموماً؟ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو مال جمع کرے اور اس کو گن گن کے رکھے. یعنی معاشرے کے اندر ایسی برائیوں کا شکار عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی مالی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہیں، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکتا. اس لیے جس کا چاہے مذاق اڑائیں، جس پہ جی چاہے بات کریں، جس کو جی چاہے تانے دیں، جس کو جی چاہے رسوا کریں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی خوش فہمی ہے کہ غلط کام اور غلط بات کا انجام برا نہیں ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، ہر چیز کا نتیجہ وہی ہوگا جس قسم کا انسان عمل کرے گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں پر پپتیاں کسنا، اشارے کرنا، نقلیں اتارنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو ایک عام تفریح بنا لیا گیا ہے. اس کی تفصیل آپ سورۃ الحجرات میں بخوبی پڑھ چکے ہیں، اسے دہرانے کا وقت نہیں. لیکن یہاں جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے امتحان سے، اللہ کی پکڑ سے بے نیاز مت سمجھے. ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورت ہے، تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کرداروں سے واسطہ تھا، مکہ کے جو بڑے بڑے رئیس اور سردار لوگ تھے، وہ عموماً غریب اور کمزور مسلمانوں کا ان کے ایمان کے باوجود ان کی غربت کی وجہ سے مذاق اڑایا کرتے تھے، لک ڈاؤن کرتے تھے ان کو. تو انہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ تمہارے لیے پھر ایسا کرنے پر ہلاکت اور بربادی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ مال تمہیں بچا لے گا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے لمبی زندگی دے گا، اسے باقی رکھے گا، اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اخلاقی برائیاں دنیا میں بھی انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی برے انجام سے دوچار کرنے والی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے شرار عباد اللہ تعالی المشاؤن بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباعون البراء العنۃ. شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں، اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی دن کا مشغلہ ہی یہ بات ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سمجھتے نہیں توبہ استغفار, ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں, قرآن پڑھ چکے ہیں, ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے, انتہائی معصوم لوگ ہیں. لیکن کبھی اپنی گفتگو پر غور کیا کیجیے. عموماً تکبر انسان کو اس طرح کی گفتگو کی اجازت دیتا ہے کہ دوسرے پہ طنز کرے, دوسرے کا مذاق اڑائے, اور بعض اوقات ہم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے میں یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں. پیٹھ پیچھے لوگوں کی بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں, فلاں ایسا اور ایسا خراب ہے, فلاں میں یہ اور یہ عیب ہے, یہ اور یہ خامی ہے, اور سامنے بیٹھ کر جلی کٹی سناتے ہیں یا طنز کرتے ہیں. تو ہمیں دوسروں کو نہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. مثلاً جیسے نوجوان بچیاں ہیں, قرآن پڑھ لیا, دین کی سمجھ آ گئی, اپنے آپ کو بڑی تیز سمجھ بیٹھتی ہیں, پھر نہیں دیکھتی کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. کوئی ماں ہو, بڑی بہن ہو, کوئی مہمان ہو, کوئی بزرگ ہو, انہوں نے تو وہ سب کچھ نہیں پڑھا جو آپ نے پڑھا ہے. اگر ان کے منہ سے بھولے سے کوئی بات نکل جائے ایسی جو غیبت کے زمرے میں آتی ہو, تو ڈانٹ ڈپٹ کے کہیں گی آپ لوگ غیبت کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں, آپ لوگ وہ کر رہے ہیں. وہ تواصو بالحق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ راہ جاتوں کے اوپر چیخ چلا کے کہیں کہ آپ غیبت کر رہے ہیں. یہ انتہائی بیہودہ انداز ہے تبلیغ کا. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, بڑوں کے سامنے بولنے کی, دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ایک تمیز ہوتی ہے, ایک اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو بہت کچھ آ گیا ہے اور ابھی دوسرے لوگ اس مقام تک نہیں پہنچے, لیکن آپ کو کوئی حق نہیں دوسروں کی بے عزتی کرنے کا. جو بھی شخص دین پڑھ کر اخلاق نہیں اپناتا, اس کا دین دین نہیں ہے. اس لیے کہ دین صرف زبانی کلامی کچھ رتی رٹائی چیزیں دہرانے کا نام نہیں ہوتا, جب تک وہ آپ کی عملی زندگی میں, آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آتا. صحابہ کرام کے اندر ہمیں ایسی کوئی بد اخلاقی نہیں ملتی تھی. بڑوں کی بات کاٹ دینا, ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا, پھر دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے ماں باپ کی برائیاں کرنا کہ ہمارے ماں باپ تو یہ کاروبار کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ تو وہ کرتے ہیں, ہر محفل میں بیٹھ کے دوسروں کو ڈسکس کر لینا, کوئی حال نہیں زمانے کا, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے. کس نے ہمیں حق دیا کہ ہم سارے زمانے کی بیٹھ کے برائیاں کیا کریں؟ سب سے پہلے اگر آپ واقعی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے, اخلاق لائیے, پھر اس کام میں کامیاب ہوں گے. پھر ہم کہتے نہیں, ہم تو کسی کو تانا نہیں دیتے, اور بعض اوقات دوسروں کی بات کاٹنے کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے. نہیں دیکھتے کوئی استاد ہے, نہیں دیکھتے ماں باپ ہیں. ہم ہر بدتمیزی کر کے اپنے آپ کو خوش ذوق ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر لفظ لکل آیا ہے, یاد رکھیے یہ لکل ہے, ہر ایک, سب شامل ہیں جو بھی یہ کریں, چاہے قرآن پڑھے ہوئے کریں یا ان پڑھ کریں. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, جو قرآن پڑھ کے بھی اپنا اخلاق نہ بدلیں اور اپنے انداز تبدیل نہ کریں, جو اشارہ بازی سے باز نہ آئیں, اور جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا نہ چھوڑیں. الذی جمع مالا وعددہ, اور اس کا مشغلہ کیا ہے؟ مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا. جو شخص مال کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے, وہ عموماً یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, اسی لیے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے. اگر اسے یقین ہو کہ اس نے آگے جانا ہے تو وہ آگے بھیجے گا. مثلاً اگر آپ کو یہاں سے سفر کر کے کسی دوسرے ملک میں جانا ہے اور وہیں رہنا ہے, تو آپ اپنا مال پاکستان میں چھوڑ کے جائیں گے؟ کہاں ٹرانسفر کریں گے؟ جس ملک میں آپ جا رہے ہیں. تو جس کو آخرت کا یقین ہو وہ اپنا مال یہیں تھوڑی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے کچھ اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے, کچھ انسانی ضروریات کے لیے تو رکھے گا, لیکن فالتو زائد مال قل لفظ آگے بھیجے گا کہ مجھے آگے جانا ہے, مجھے وہاں ضرورت پیش آنے والی ہے. جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا, تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ, اس لیے کہ جہاں تیرا مال رہے گا وہیں تیرا دل بھی رہے گا. مال دنیا میں ہوگا, بینکوں میں ہوگا, تو دل بھی دنیا میں رہے گا. مال اللہ کے پاس چلا جائے گا تو دل بھی وہاں چلا جائے گا, وہیں پہ رٹکیں گے. اور عموماً انسان کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ یحسب ان مالہ خلدا, وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا, پھر موت نہیں آئے گی. جب موت آنے لگے گی مال بچا لے گا, کیونکہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں, اتنا اور اتنا مال تو مجھے کسی کو نہیں دینا, اس لیے کیا پتا میں بڑھاپے میں بیمار ہو جاؤں تو پھر مجھے اتنے اتنے علاج کے لیے چاہیے. بھی ٹھیک ہے, کچھ ضروریات کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے رکھنے کی, یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ختم کر دو. ये भी नहीं कि मुतलकन माल होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी ना बचाओ, नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बचत एक हद के अंदर जायज है, इसीलिए तो फिर जकात भी है, उशर है, सदकात है। अगर कुछ भी ना बचे तो कहाँ से आप करेंगे? लेकिन यहाँ मुराद वो माल है जिसमें मशगूल होकर अल्लाह को मुत्तकासुर, इंसान ऐसा मशगूल हो जाए इस दुनिया में कि उसे आखिरत भूल जाए, और जो माल में से अल्लाह का हक न दे, तो ऐसे शख्स के लिए फिर हलाकत है, तबाही है। कल्ला, हरगिज नहीं, लयुम बजन नफिल हुतमा, अलबत्ता जरूर डाला जाएगा हुतमा में। हुतमा से मुराद दोजख है, यानी बखील शख्स हुतमा में फेंका जाएगा, जो जहन्नम के नामों में से एक नाम है। नबजा का माना होता है किसी चीज को रद्दी और बेकार समझ के फेंक देना, उसकी परवाह न करते हुए उसको वेस्ट बिन में डाल देना। तो ऐसे लोग भी अल्लाह की निगाहों में बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनको जहन्नम में फेंक देगा। वमा अदरा कमल हुतमा, तुम्हें क्या खबर कि यह हुतमा है क्या? अब यहाँ जो सवाल किया गया है ये जहन्नम की हौलनाकी का एहसास दिलाने के लिए कि वो इतनी हौलनाक चीज है कि तुम्हारी अकल उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती, इदराक ही नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो क्या है, तुम क्या जानो कि वो क्या बला है। नारुल्लाहिल मुकदर, अल्लाह की आग जो सुलगाई हुई है, जलाई हुई, जलाई जा चुकी है, जल रही है, भड़क रही है। अल्लती तत्तलियो अलल अफ़इदा, वो जो दिलों तक जा पहुंचेगी, दिलों तक चढ़ जाएगी, यानी उसकी हरारत दिलों तक पहुंचेगी। दुनिया की आग की खासियत क्या होती है कि इंसान की अमूमन स्किन को, जिल्द को, जिस्म को, हड्डियों तक को जलाती है, लेकिन दिल तक नहीं जाती। दुनिया में जो भी इंसान जलता है, इससे पहले कि वो दिल तक जाए आग बुझा दी जाती है उसकी, लेकिन जहन्नम की आग दिलों तक जाएगी। और दिल की बात खास तौर पर इसलिए कि ये जितने भी ऐब है ना, हुमजा और लुमजा और जमा अमालम व अददा, ये सब दिल से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि दिल ही इंसान के जज्बात का मरकज है। इन्नहा अलैहिम मुसदा, बेशक वो आग उन पर बंद की गई होगी, यानी जहन्नम के दरवाजे और रास्ते जहन्नमियों को अंदर डाल के लॉक कर दिए जाएंगे, जैसे जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जैसे ओवन में चीज पकने के लिए डालकर ओवन का दरवाजा कस के बंद कर दिया जाता है कि खुला ना रहे वरना हीट बाहर निकल आएगी। तो गोया हीट में कुछ कमी ना होगी कि बाहर ना निकल सकेगी, बाहर से कोई चीज अंदर पहुंचाई ना जा सकेगी, वो होंगे और आग होगी और सजा होगी। बिल्कुल ऐसे तस्वर आता है ना, जैसे बेकार चीज को बिन में डाल के आप ढकना बंद कर देते हैं ना, तो उनको भी रद्दी बेकार चीज की तरह जहन्नम में डाल के ढकना बंद कर दिया गया, क्योंकि दिखे भी ना। और फिर कियामत मुमद्ददा, बड़े बड़े सुतूनों में। अब सुतूनों में क्या चीज होगी, ये भी कहा जाता है कि लोगों को पिलर्स के साथ बेड़ियां डाल के और सलासिल और जंजीरों के साथ बांध दिया जाएगा। पुराने जमाने में सजा की एक किस्म ये होती थी कि एक शख्स को पिलर के साथ बांध के रस्सी बांध दी जाए, फिर अपने आप को छुड़ा खुला नहीं सकता था। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये है कि वो जहन्नम के हिस्से फर्नेस की तरह या ड्रम की तरह होंगे, जिनमें उनको डाल के ऊपर से ओवन की तरह मुंह बंद कर दिया जाएगा, यानी सुतूनों के पिलर जैसे होंगे। और फिर इसी तरह ये भी माना किया गया है कि जहन्नम में डालने के बाद दरवाजे बंद करके आगे लंबे लंबे सुतून डाल दिए जाएंगे कि कोई भी दरवाजों तक न पहुंचे, और फिर उससे आगे जहन्नम तक न पहुंचे कि उन्हें जाके कोई छुड़ाए या खोले। यानी जैसे दीवारें चुन दी गई, डाल के उसमें सब कुछ बंद कर दिया गया, इंतहाई शिद्दत का एहसास दिलाया गया। खुदूहु फगुल्लूहु थुम्मल जहीम फल्लूहु थुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फसलुकूह इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तो वहां भी मिस्कीन को खाना न खिलाने की ये सजा है, और यहाँ भी इसी चीज की तरफ मुतवज्जे किया गया है कि चूंकि ये लोग अपना माल किसी पर खर्च नहीं करेंगे, दूसरों के अंदर इनको सिर्फ ऐब नजर आएंगे, इंतहाई बद अखलाक और बखील होंगे, इसीलिए इनको जहन्नम में डाल के कचरे की तरह, रद्दी बेकार चीज की तरह बंद कर दिया जाएगा। ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا و